Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Լյուդմիլա Ազատյանն է։ Հող էիր, հող դարձիր, Սուրբ գրային արտահայտության մեկնաբանությամբ մեր տաղավարում հյուրընկալվել է Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Աստված Ադամին ասաց. «Քանի որ անսացիր քո կնոջ ձայնին եւ կերար այն ծառի պտղից, որից միայն քեզ պատվիրեցի չուտել, բայց կերար դրանից, թող անիցյալ լինի երկիրը քո արածի պատճառով»։ Տանջանքով հայթայթես քո սնունդը քո կյանքի բոլոր օրերին։ Փուշ ու տատասկ թողաճեցնի քեզ համար երկիրը եւ դու դաշտային բույսերով սնվես։ Քո երեսի քրտինքով ուտես հացդ մինչև հող դառնալդ, որից ստեղծվեցիր, որովհետև հող էիր և հողել կդառնաս։ Գիրք ծննդոց։ Աստվածաշնչում 5 տակարանում, հենց 5 տակարանի սկզբում Աստված մարդուն ասում է. Հող էիր, անդրեմ հող պիտի դառնաս, ասենք հող էիր և նորից հող պիտի դառնաս։ Աստված դա մարդուն ասում է, երբ որ Ադամ դրախտում ապրում էր և Ադամ Եվան խաբնվելով սատանայից մեղք գործեցին։ Եվ այդ մեղքի պատճառով դարձան մարմնապես, ֆիզիկապես մահկանաց։ Աստված մարդուն հողից ստեղծեց, կավից, հողից, և կենդանի շուճ փչեց։ Հավիտենականության հրավեր տվեց մարդուն, որ մարդ ապրեր հավիտենապես, թե հոգով, թե մարմնով, բայց ազատ կամք տվեց։ Մարդ ազատ կամք օգտագործեց և մեղ գործեց, կարող էր չգործել, քանի որ մեղ գործեց, որեն պետք է մահկանացու դառնա։ Մահը աշխարհ մտավ Ադամի մեղքի պատճառով, և մենք ծնվում ենք ադամական մեղքի մեջ, որտեղ մահկանացու ենք։ Դրա համար Աստված ասում է. Հողից ստեղծեցի, նորից հող պիտի դառնաս, մարմինդ հողին պիտի հանձնեի, քո արածի պատճառով, թեև մարդկության նպատակը այլ է։ Քրիստոս եկավ մեզ փրկելու, իր հարությամբ վերադարձեց մարմնյան մահություն, իր համբարձմամբ, որ այդ հարության մարմինը, նյութեղեն մարմինը, ճեղքեց, տարավ, հոգևոր աշխարհ անցկացրեց, խոր Աստծո աջ կողքը նստեցրեց, աստվածացրեց նյութը, մարդուն դարձրեց աստվածամարդ, կիսով չափ Աստված, պատկերացնում ենք, մահկանացու մարդ և աստվածամարդ, մարմինն է աստվածային դարձել, և հոգին և շունչը։ Սա է մեր նպատակը, և այդ նպատակը ուժի մեջ, ով որ մկրտվում է, քրիստոնյաբար ապրում է, հույս ունի ընդհանուր հարության օրը հարություն առնի և հարության մարմինով ապրի և դառնա աստվածամարդ, հավերժության քաղաքացի, երկնային քաղաքացի, ինչպես շարականի ժամանակ մենք երգում ենք. Ես գերեզմանի դռանը մոտեցա, ժամանակը հասավ, որ վերադառնամ գիրկը հողի, որից ստեղծվել ենք բոլորս։ Դու իմաստուն բժիշկ եւ ճարտարապետ, բժշկիր հոգուս հիվանդությունը, որովհետեւ մեր արարիչն ես եւ մեր փրկության լույսը։ Այսպես են երգում գերեզմանատան մուտքին, երբ որ սկսում են հանգուցյալի թաղման կարգը կատարել։ Ձերքը թող պահապան լինի ինձ, բարի աչդ դեպի արդարություն առաջնորդի ինձ, դու իմաստուն բժիշկ եւ ճարտարապետ, բժշկիր հոգուս հիվանդությունը, որովհետեւ մեր արարիչն ես եւ մեր փրկության լույսը։ Քրիստոնյական օրենքի համաձայն երրորդ օրը մարդուն հողին են հանձնում։ Կատարվում է հատուկ թաղման արարողություն, աղոտքները, դամբարանը կնքվում է մինչև Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, երբ որ մարդիկ պիտի իրենց դամբարանից, իրենց աճուններով հարություն առնեն։ Հողեր հողին ենք հանձնում։ Երբ որ արդեն գերեզման են մտնում, քահանան միապ հող է առնում ձերքը և խաչակնքում է ասելով. Տեր, քո ողորմությամբ օրհնիր այս հողը և հիշիր քո ծառային, ով Տեր, որ հող էր և ահա կրկին հողին է վերադառնում քո վճռով։ Երեք անգամ նույն բառերը կրկնելուց հետո հողը գերեզմանի մեջ է նետում ասելով. «Աստծո օրհնությունը թող իջնի այս մահափոսի վրա, որպեսզի վերջին օրը վերընձյուղվի մարմինն այս ննջեցյալի հոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունով, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն»։ Հանգստյան շարականի մեջ երգվում է. «Ահա մոտեցա հողին, որից ինձ ստեղծեցիր և արդեն հոգիս բաժանվեց ինձանից, Տեր, երբ որ գաս, հիշիր ինձ, որ քեզ եմ ապավինել»։ Արևմտյան երկրներում, մանավանդ Ամերիկայում, սկսել են դիակիզում, երկու պատճառաբանություն բերելով։ Նախ այդքան շատ հող չունենք, որ տրամադրեն գերեզմաններին, երկրորդն էլ հիգիենայի պատճառներից ելնելով, հայրում են մարդու աճումը, դնում են սափորի մեջ և հանձնում են հողին։ Փոքրիկ սափոր, վրեն մի փոքրիկ սալիկ են դնում, անուն ազգանուն տարեթիվ են դնում։ Նույն խնդիրը կանգնում է նաև Հայաստանում։ Իհարկե խորքում քրիստոնյա եկեղեցին, լինի հայ եկեղեցի, կաթոլիկ, օրթոդոքս, մենք ըստ մեր օրենքների դեմ ենք դիակիզման։ Լավ, բա ի՞նչ լուծում գտնենք, եթե կա որոշ երկրներում պետական օրենք, արգելում են թաղումանել միայն դիակիզմ։ Իհարկե դրա լուծումը մասամբ կարելի է լուծել, եթե մենք գնանք այդ ճանապարհով։ Հին վանքերում, գիտեք որ վանքերում սահմանափակ է տարածքը, վանականներ կան, վանքեր կա, որ 500, 600, 700 միաբանում էր, մետա 50 տարի, 100 տարի, 200 տարի, 300, 800 տարի, այդ թիվը շատանում է միաբանների, ոման գնում է, ոման գալիս են, ինչպես այդքան մարդկանց հողին հանձնես։ Վանականները ընտրել են մի ճանապարհ, իրենք գերեզմանը, որ փորում էին, շատ խորն էին փորում, ոչ թե 1.5 մետր, այլ 3.5, 4, 5 մետր, և այսպես հարկերով էին թաղում անում, 6-7 դիակ իրար վրա թաղում էին, որպեսզի իրենց հատկացված հողում տեղ լիներ, որ հերթով միաբաններին հողին հանձնեն։ Հնում նաև Եվրոպայում, Լատինական Ամերիկայում, մինչև այսօր էլ ընդունված է դամբարաններ ունենալ, մի փոքրիկ պստիկ սենյակի չափ տարածք են վերցնում, ասենք այդ տոհմի դամբարանն է, և այդ տոհմի զավակները, հարազատները տարեկան ինչ-որ տուրք են տալիս դամբարան պահելու համար։ Դամբարանում հողի տակ հուղարկավորում են և պատերի մեջ հարկ առ հարկ դագաղ աճյունները դնում են և ծածկում են սալապատերով, քարերով, և այսպես անուն ազգանունը գրում են։ Եվ մի փոքրիկ դամբարանի մեջ իրենք կարող են հուղարկավորել 30-40 մարդ, նայած թե ինչ չափի դամբարան։ Բայց եթե ասում եմ մի քանի տարիներ, երբ որ դուրքը չեն վճարում, դիրություն անող չկա, խնամք տանող չկա, պետությունը իրավունք ունի այդ դամբարանը քանդելու և այդ տարածքը մեկ ուրիշ երմզնել։ Մենք գիտենք, որ նաև Երևանում երբեմն տխուր դեպքեր են լինում, քար չկա, որջուր չկա, շիրիմաքարի կողքը, անուն ազգանուն գրած չկա, հողաբլուր է, տիրություն անող չկա, երկար տարիներ խնամող չկա, կամ հարազատներն են մահացել, կամ տեղափոխվել են։ Երբեմն լսում ենք, որ այդ աճուրները հանում, այրում են, սափորի մեջքովն են ազնում, և այդ տարածքը ուրիշի են տրամադրում։ Եվ կան այսպիսի խոսակցություններ, որ մի որևէ գերեզմանոց 100-120 կամ 180 տարի պիտի գոյատևի, հետո կարող է բուլդոզերներով հանեն հողին ազնում։ Իհարկե բոլոր ծանոթների հարազատների համար դա ցավալի երևույթ։ Եվ ես ասում եմ, որ քրիստոնյա եկեղեցին դիակիզմանը հակառակ է աստվածաբանական առումով։ Աճյունները պիտի հարություն ստանան։ Լուծումը ո՞րն է։ Կամ հարկ-հարկ թաղում անեն, եթե մի 3-4 մետր տարածք են վերցնում, 4-5 հարկանի թաղումներ անեն, որ այդ մի փոքրիկ հողակտորի մեջ կարողանան, մի ենթադրենք, մի 10-15-20 հոգուն տեղ տալ հողարկավորման։ Ասենք 2-3 հոգու փոխարեն կարող են 20 ննջեցյալի տեղ ունենալ։ Կամ պիտի վերցնեն դամբարանատիպ շինություն սարքեն, որտեղ նորից մի 20-30 հոգի համար կարող են տեղ գտնել։ Դա իհարկե եկեղեցի պետություն բանակցությունների խնդիրը 1, ժողովրդի կամքի խնդիրն է 2, օրենսդիր մարմինների խնդիրը 3։ Այս ամեն ինչ որ արվում է, պետք է կարգավորվի պետության օրենքների համաձայն։ Դարձյալ քրիստոնյայի թաղման կարգը կատարելիս ըստ Մաշտոց ծիսակարգի քահանան աղոթում է. Ամենակալ Տեր, քո բարերարությանը որպես արդյունք գոյացրիր այս աշխարհը եւ մարդուն, որ հողից ստեղծելով նրան շունչ տվեցիր, որպեսզի քեզ փառաբանի եւ նրան ողողեցիր բարի պարգևներովդ եւ առատ ողորմությամբդ, բայց նա չարից խապվելով արտաքսվեց դրախտից, մահվան փողին դառնալու դատապարտվեց եւ անեցքով լեցուն կյանք ժառանգեց։ Սակայն դու ողորմած Տեր, նրան քո հայրական խնամքից չզրկեցիր, այլ քեզ վերադարձրիր, քո կամեցած հանգստիդ մեջ առնելով նրան։ Քրիստոնյայի հոգու փրկության համար աղոթքներ հնչում են, ինչպես գերեզմանոցում, այնպես էլ տանը։ Մարդը հող էր, նորից հող պիտի դառնա։ Թաղման ժամանակ քահանը այդ բառերը կրկնում է։ Օրտում է գերեզմանը, հողը տալիս է հարազատներին, որոնք նետում են դամբարանի խորքը, և այդտեղ քահանան կրկնում է աստվածաշնչային խոսքերը, որ Աստված ասել. «Հող էիր, և անդրեն հող պիտի դառնաս»։ Որից հետո ծածկելով հողը, արդեն ինքը բուն դամբարանն է կնքում, մարմին և ոսկեր, այսինչ աղախնու կամ ծարայի, կնքյալ պայեսցի նշանավ Սուրբ Խաչի, մինչև երկրորդ կալուստը Քրիստոսի, մինչև որ հարություն առնեն այդ մարդկանց մարմինները և մասունքները։ Աստված մարդուն մի մեծագույն կարողություն է տվել, մեծագույն զենք լծակ, երբ որ մարդ մահանում է, մարդ պատարակներ է պատվիրում, հոգեհանգստի կարգ է պատվիրում, աղոթք է անում, մոմ է վարում, ողորմություն է անում հանգուցյալի հոգու համար, որ Աստված նրա մեղքերին ների։ Եվ շատ կարևոր է, որ առաջին 40 օրը ամեն օր հոգի հանգիստ կատարվի։ Դա միջապես ազդում է հանգուցալու հոգու վրա։ Որտեղ ամեն մարդ կամ թեա կամ ապրելով մեղքեր է կուտակում, բայց ինչպես ինքը ժամանակ չունի մահանալուց հետո իր մեղքերը քավի։ Մենք պիտի օգնենք իրեն մեր աղոթքներով, հոգեհանգստյան կարգերով, որմություն անելով, մոմ վառելով իր համար, քանային հավերելով, որ գերեզման օրհնի, կահ կատարի կամ եկեղեցում հոգեհանգիստ պատվիրելով։ Եվ ամեն օր պիտի հիշենք մեր անցյալներին։ Տեր Աստված, դու հոգին լուսավորի իմ նախնիների, իմ նախորդների, իմ ազգի բոլոր հանգուցյալների, հայտնի, անհայտ, մենք բոլորի մեջ աղոթք անենք։ Ինչ իմանանք, մեկը գնացել կորել է անտարում, անհայտ, պիտի աղոթք անենք, նույնիսկ չգիտենք թե ով է, բայց մեր ազգի զավակ։ Եվ մեր այս վերաբերմունք, այս լածակը, որ Աստված տվել է երկրից, ազդել երկնքի վրա, դա շատ կարևոր է, դա մի մեծագույն ողորմություն է, որ Աստված մեզ տվել, եւ մենք դրանից պիտի օգտվենք։ Հանգուցալին բերում են տուն, վերջի հրաժեշտ տալու։ Երբեմն բերում են եկեղեցի, կարգ կատարելու, եկեղեցու կարգ։ Մարդիկ կան, որ սխալ պատկերացում ունեն, ասում են, եթե դիակ են բերել եկեղեցի կես ժամով, մեկ ժամով, ես այլևս չեմ գնա այս եկեղեցի։ Դա շատ սխալ մոտեցում է։ Եկեղեցին ամեն ինչ սրբագործում է։ Մեկ եկեղեցու խաչը հազարավոր մարդիկ համբերում են, մեկը գրիպով, մեկը չգիտեմ ինչով, բայց հենց դեպք չէր կյանքում, որ որևէ մեկը վարակվի, չկա այդպիսի դեպք, դա բացառված։ Իհարկե, ճիշտը նա է, որ ամեն մի գերեզմանոցի մոտ լինի հատուկ մատուռ, որտեղ հանգուցյալի մարմինը կարող են տանել, գիշերը հսկում անել, աղոթք անել։ Դրա համար գերեզմանատաներում հնում կարգ է եղել, որ մատուռներ ունենան, փոքրիկ եկեղեցիներ, ճիշտը դա է։ Դե բայց եկավ սովետական կարգ ու կանոնը, ամեն ինչ քանդվեց, փլվեց, արգելվեց, բայց ճիշտ կլինի, որ մենք, որպես հայ քրիստոնյաներ, գերեզմանատների մոտ մի փոքրիկ մատուռներ կառուցենք, եթե հանգուցյալին ուզում են տանեն եկեղեցով, կարգ կատարեն եւ ոչ թե տանը պահեն, այլ եկեղեցում, այլ գերեզմանատան դամբարանում պիտի անեն։ Մենք չենք կարող եկեղեցներում հանգուցյալներ ընդունենք, որովհետեւ ժամերգություն կա, պսակ կա, կնունք կա, պատարակ կա, դու չես կարող այս հոգևոր ընթացքը մերժել, որովհետեւ կարող է պատահի 5 հոգի 5 հանգուցյալներն էլ վերեն դնեն եկեղեցի, մեկը մյուսի խանգարի, որին մերժես, որին տրամադրես, դա բավական բարդ է։ Դրա համար միշտ եղել է այդպիսի ավանդություն, գերեզման տների կողքին եղել են մատուռներ հատուկ հանգուցյալների համար, եւ մենք պարտավոր ենք օգնել մեր հանգուցյալներին, դա մեր խղճի գործն է։ Եվ երկրորդը, կամ իսքանչելի ժողովրդական իմաստություն, հանգուցյալի հետևից վատ մի խոսեք, նրա սխալի մասին մի խոսեք, որտեղ երբ որ մենք խոսում ենք, քննադատում փնովում ենք, մենք ծանրացնում ենք նրա հոգու վիճակը, դա ճիշտ չի, մարդը գնացել է, մենք պետք է օգնենք իրեն, մենք չպետք է վատաբանենք, չպետք է ծանրացնենք իր հոգու վիճակը, ավելի խղճով պետք է գտնենք, մեր ողորմությունն էլ պիտի երևա որպես քրիստոնյա մարդիկ։ Դրա համար մեռնելուց առաջ մարդիկ հաճախ իրենց մեղքերն են խոստովանում, ներում են խնդրում նրանից, ում որ ցավ են պատճառել կամ ում հանդեպ սխալ են գործել, եւ այդ պահին մենք պիտի ներենք իրեն, սատանս պիտի ներենք, որ ինքը ծանր բեռով չգնա այն աշխարհ, բեռնաթափված գնա, հոգին թեթև գնա, եւ մենք մեկս մյուսին պիտի օգտակար լինենք այս հարցում, օգուտ բերենք, բարի գործ անենք, մեկս մյուսի հոգու վիճակը թեթևացնենք։ Այդպիսին է քրիստոնյա ժողովրդների դրվածքը, եւս առավել հայ քրիստոնյայի ազգի դրվածքը կատարելպես այդպիսին է դինի։ Մահից հետո անշուշտ ասում են. «Հող էիր, հող դարձիր»։ Սակայն ինչպես են գիտնականները գտում հարյուրավոր եւ ավելի տարիներ առաջ մահացածների ոսկորները, որոնք հող չեն դարձել։ Իրավացիորեն հարցնում են. «Ոմանք»։ Հողի մեջ կան շատ օրգանական միացություններ, որոնք ոչ միայն կենթանի օրգանիզմների կենսագործնեության արդյունք են, այլ նաեւ նրանց մահվանից հետո հողի մեջ դրվելու հետևանք։ Հողի մեջ ամեն ինչ վաղ թե ուշ քայքայվում է։ Հնիաբանական եզրույթ կիսակայքայման պարբերություն հասկացությամբ են որոշում գտնված առարկայի կամ ոսկորի տարիքը։ Գտածոյի քայքայման մասին խոսքը վերաբերում է ոչ միայն հողի մեջ քայքայվելուն, այլ նաև հողի մեջ դրվելուն։ Ծննդոց գրքի «Աստծո հող էիր և հող էլ կդառնաս» խոսքը պետք է հասկանալ նաև այսպես. «Հող էիր և դեպի հող պիտի վերադառնաս»։ Ծորենի հատիկն էլ է ընկնում հողի մեջ, և ինչպես ծորենի հատիկը հողի մեջ կարծես քայքայվում է, սակայն բերք է տալիս, այնպես էլ մարդը մեռնելուց հետո հարություն առնելու ըստ տիրոջ խոսքի. Եթե ծորենի հատիկը ընկնելով հողի մեջ չմեռնի, միայն հատիկն ինքը կմնա, իսկ եթե մեռնի, շատ պտուղներ կտա։ Հովաննեսի ավետարանը հավելում է. «Կգա ժամանակը, երբ բոլոր նրանք, ովքեր գերեզմաններում են, կլսեն Աստծո որդու ձայնը և դուրս կգան»։ Իսկ Դավիթ Մարգարեն էլ Սուրբ Հոգով ասում է. «Տեր, իմ անձը դժոխքում չես թողնելու»։ Իսկ հողից հանգուցյալի աճյունով հարություն առնելը երբևէ չի առնչվելու ճող թաղումների կամ հոգեճաշերի հետ։ Եվ մեկ հարց ևս. Մարդիկ կան, որ ընդհանրապես ծանր վիճակում են գտնվում, և շատ կան այդպիսիները։ Նրանք չեն կարողանում մեծ սեղաններ գցել, հոգեճաշ գցել հանգուցյալի հոգու համար։ Չեն կարող 200 հոգի, 150 հոգի հրավիրել։ Իրենք կարող են տանը հավաքվել 10-20 հոգով։ Դա ամոթ չի և դա մեղք չի։ Եվ կարող են սեղան գցել իրենց ազգականների, մտերիմների համար, որոնք հեռու տեղերից են եկել։ Սա մեկ, երկրորդ։ Մարդիկ կան ունեն, որ են մարմարից գրանիտի չինմա քար են դնում և այլն, արձան են դնում, խաչքար են դնում։ Ճիշտ է, իհարկե տապանաքարն է։ Եվ լավ կնի, որ մենք բոլորս միաձև անենք, համեստաբար, որ բոլորը կարողանան դա անեն։ Մեկը գումար չունի, ամոթու ձեռնելով մտնում է պարտքերի տակ, առանց այդ էլ մարդ է կորցրել ողբերգության մեջ, և պիտի գնան գնի դռնե դուր պարտք անի։ Դա բավական ծանր բան է։ Լավ կլինի, որ մենք սովորենք ավելի համեստ կերպով հոգեճաշերը անենք, սա մեկ։ Երկրորդը, մեր գերեզմանատները պարզ ձևով անենք, հավասար, բոլորս հավասար և նույն ձևով, ամենահամեստ ձևով անենք։ Բոլորս քրիստոնեական սովորական շինիմաքար դնենք, վրեն խաչի նշան, անուն ազգանուն, ծնված մահվան օրը և համեստ բորջուր անենք, որ բոլորը կարող լինեն այդ նվազագույնը անելու։ Իրար խնայենք, մեկս մյուսին մրցակցության վիճակի մեջ չդնենք, որտեղ Աստծո առաջ ով որ գնացել է հավասար է։ Գերեզմանոցի շքեղությունը, մեծաքանակ մարդկանց համար հոգեճաշ տալը ոչինչ չի փոխում։ Դա չի փոխում նրա հոգու վիճակ, դա չի ազդում։ Ազդում է միայն մեր հոգու վերաբերմունք այդ հանգուցյալի հանդեպ։ Այնինչ մտածում ենք, այնինչ խոսում ենք իր համար, և որքան հաճախ մենք իրեն հիշում ենք մեր աղոթքների մեջ։ Սա է ամենակարևոր և անհրաժեշտ բարեբեր բանդերը հանգուցյալների համար։ Եվ թող Աստված իր աչի և Սուրբ աչի տակ պահի այժմ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 17-ի թողարկումը։ Հող էիր, հող դարձիր, Սուրբ Գրային արտահայտության մեկնաբանությամբ տաղավարում հյուրընկալվել էր Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։